بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كمان تريكم من أن مزو رجب وكو الف موجة من أن ربنا موجة كتك درس كتاب شرح السنة للإمام المزني الشافعي رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تلفكية قول المصنف رحمه الله قال: وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كلمات غير مخلوقات دائمات أزليات وليست بمحدثات فتبيد ولا كان ربنا ناقصا فيزيد جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين وقصرت عنه فطن الواصفين قريب بالإجابة عند السؤال بعيد بالتعزز لا ينال عال على عرشه سبحانه وتعالى بائن من خلقه موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود سبحانه وتعالى. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله: لما ذكر المصنف رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن وأنه كلام الله عز وجل ووحيه وتنزيله وأنه ليس بمخلوق، ذكر بعده عقيدة أهل السنة والجماعة في عموم الصفات. الريبوتاج المصنف رحمه الله قبل أهابا اتكاد يا أهل السنة والجماعة كتك قرآن أكو قرآن لمنين يا الله قرآن لمنين يا الله هيا كومبوا بل نوحي وتكاوك الله عز وجل سيو مخلوق يبو بباو تكيبون جاي أنا الريبوتاج المصنف رحمه الله كوى قرآن كتك اتكاد يا أهل السنة والجماعة نمنين يا الله هيا كومبا أكتاج بعد هابو اتكاد يا أهل السنة والجماعة كتك صفة زبكية زى الله سبحانه وتعالى. ذكر بعده عقيدة أهل السنة والجماعة في عموم الصفات وبين أن جميعها غير مخلوقة كبينيشك وصف زوتز الله سبحانه وتعالى هذي كومبوا بل ربنا عز وجل هو وحده الخالق بل ملويت عز وجل الله يبك ياكن دي مومبا وكل ما عداه مخلوق نفيوت فيلبكية بسيبيكوية نفيوم به كما قال تعالى: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. سيما الله اللي مومبا وكلا كيتو نين موجة بكياك من ينقوف. ولا يقال في شيء من صفاته إنها مخلوقة wala hatusemi kwa chochote katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kuwa hii sifa imeumbwa. La, la fi sifati al-kalam wala al-qudrati wala al-sam'i wala al-basari wala al-iradati wala ghayriha min sifati rabbina subhanahu wa ta'ala. Si katika sifa ya kuzungumza wala uwezo wake wala kusikia kwake wala kuona kwake wala kutaka kwake na nyinginezo katika sifa ambazo asifika nazo Allah subhanahu wa ta'ala. Sifa zote hizi zake yeye Allah subhanahu wa ta'ala hazikuumbwa, kwa sababu ni sifa zake. قوله وكلمات الله, كلمات الله نوعان, maneno ya Allah yako kwa namna mbili. الاول كلماته الكونيه القدريه, kuna maneno ya Allah alkauniyya alqadariyya, yale ambayo hukadiria kila kitu nayo, huyu anyanyuke awe tajiri, yule awe maskini, yule awe kadha, huwa awe na siha na afya, yule mwingine awe mgonjwa, huyu afe, huyo azaliwe na mengineo. Kama qala ta'ala innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah subhanahu wa ta'ala amri yake anapotaka jambo huliambia kuwa likawa. Kwa hivyo haya ni katika maneno ya Allah. Athani kalimatuhu shar'iyyatu ad-diniyyah, na kuna maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ash-shar'iyyatu ad-diniyyah, na haya ni yale maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na makatazo yaliyokuja katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minha al-kutubu al-munazzalatu 'ala ar-rusul, na miongoni mwa maneno ya Allah ash-shar'iyyatu ad-diniyyah ni vitabu alivyoviteremsha kwa mitume wake. Wallati ishtamalat 'ala al-amri والنهي والأحكام, ومن هذه الكتب القرآن الكريم, ومن هذه الكتب القرآن الكريم. Maneno ambayo ndani yake yamekusanya maamrisho, makatazo, ahkam, na miongoni mwa hayo ni kitabu cha Allah Qur'an, sababu Qur'an ni maneno ya Allah na sheria yake aliyoteremsha kwa waja wake. Kwa kuna kalimat kaunia qadariya, na kuna kalimat nyingine ni ash-shar'iyya ad-diniyya. Wa kullu min al-kalimat al-kauniyyati wal-kalimat ash-shar'iyya kalimat aw kamilatun ghayru makhluqat, na maneno yake yote Allah al-kauniyya na maneno yake ash-shar'iyya yote ni kamilifu, hayakuumbwa. Kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, man nazala manzilan thumma qala, anayeshukia mahali, kashukia mahali kisha akasema a'udhu bi kalimati llahi tammat min sharri ma khalaq, najikinga na maneno ya Allah yaliyotimia kutokana na shari ya kila alichokiumba. Lam yadhurruhu shay'un, pale mahali hakuna chochote kitakachokuja kumdhuru mtu kama huyu. Hatta yartahila min manzilihi dhalika, mpaka atakapoondoka katika sehemu kama ile aliyoshukia. Ikiwa wajua dhikri hii kweli, anayefahamu Uislamu kisawasawa aweza kuvaa hirizi, ashajua maneno kama haya na ahadi kutoka kwa Sadiqul Masduq ya kuwa utakaposema neno hili hakuna chochote kitakachokudhuru mpaka uondoke katika ile sehemu uliyoshukia, kisha bado watu waenda kwa viumbe wakatafuta hifadhi, sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam attammat ay kamilatun la ya'tariha naqsun biwajhin min alwujuh li'annahu kalamu rabbil alamin, maneno yaliyokamilika hayaingii ndani yake upungufu kwa namna yoyote ile, kwa sababu ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala muumba wa walimwengu, khaliqu samawati wal ard subhanahu wa ta'ala. Wa min awjuhi kamali kalami Allah subhanahu wa ta'ala, na katika wajhi saukamilifu wa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, annahu la yatihi albatilu min bayni yadayhi wala min khalfihi. Maana maneno yake hayatafikiwa na upotofu mbele yake wala nyuma yake, kwa hivyo yatabakia kuwa ni kamili. Wa minha annahu kitabun uhkimat ayatuhu, na pia katika hii aya ni kitabu ambacho aya zake zimetengenezwa vizuri, kuwekwa katika mpangilio mzuri na Allah subhanahu wa ta'ala sababu maneno yake. Wa minha annahu walau kana min indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira, ingelikuwa haya maneno hayatoki kwa Allah basi ndani yake kungelikuwa na ikhtilaf nyingi sana. Wa fil hadithi dalilun ala anna kalimati Allahi ghairu makhluqa, na hapa katika hii hadithi kuna dalili ya kuwa maneno ya Allah hayakuumbwa. Kivipi? A'udhu bi kalimati Allahi tammat min sharri ma khalaq. Hii hadithi ni dalili ya kuwa maneno ya Allah hayakuumbwa. Kwa nini? Nasema idh law kanat makhluqa lama jaza an yusta'adha biha, lau kama ingelikuwa maneno ya Allah yameumbwa ingelikuwa hivi tumeamrishwa shirki. Kwa nini? Kwa sababu tungelikuwa tunataka kulindwa na viumbe vya Allah. Tunasema a'udhu bi kalimati Allahi tammat, najilinda na maneno ya Allah yaliyotimia. Ingelikuwa maneno ya Allah yameumbwa, hii hadithi ingelikuwa yaamrisha nini? Naam, waliyadhu billahi, ingelikuwa yatuamrisha tumshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu sote tufahamu kuwa hakuna anayepelekiwa ibada ya isti'adha isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na kalimatu Allah ni sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hii hadithi ni hujja ya nguvu sana kuwa Qur'an ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma ya'qiluha illa al-'alimun amma ahlul bid'i wat tashghib fahaulai lahum sha'nun akhar, wale wana mambo yao mengine. Sallallahu alayhi wa sallam. قوله وقدرة الله. القدرة هي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. قدرة ويزو نكتك صفة ذاك الله سبحانه وتعالى. وقدرة الله شاملة لكل شيء. نأويزو الله أمينيك لك هكونك نتمشين دا الله سبحانه وتعالى. هكونك نتمشين دا الله سبحانه وتعالى. كما قال تعالى إن الله على كل شيء قدير. الله نمويز وكلا كيت. فكما أن مشيئته نافذة فقدرته شاملة لكل شيء. كما في لأنا شكتك يي نلزيمك تقوى بس نوزواك الله سبحانه وتعالى ومينيك كلا كيت. فكل ما شاءه الله وقع لا راد لحكمه ومشيئته. كلا alichokitaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala kimekuwa, na kila anachokitaka huwa, na hakuna anayeweza kurudisha hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala na kile akitakacho yeye subhanahu wa ta'ala. Qawluhu wa na'tuhu wa sifatuhu kamilatun ghayru makhluqat. والنعت هو الصفة، النعت هي صفة، فجميع صفات الله سبحانه وتعالى كاملات غير مخلوقات كما قال تعالى ولله المثل الأعلى. صفة زوت إذا الله سبحانه وتعالى نكمليفو هزيجي أمبوا كما لبسيم الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، أي ولله الوصف الأعلى، وصيف أولي بورك بسني وكيي الله سبحانه وتعالى. كويكي ويي أنا وصيف بورا ما أنا ياكي نما ننياكي بيا يمكمليكا. والمصنف يبين بهذا الكلام أن منهج أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل واحد، Na hapa mwandishi abainisha kuwa maneno katika manhaji ahli sunnati wal jamaa yanaozungumzia sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, au mazungumzo ya sifa ya ahli sunnati wal jamaa katika sifa za Allah ni mamoja, hayana tofauti. Bimaana tukizungumzia sifa ya kalam, hivyo hivyo ndivyo tunavyoizungumzia sifa ya istiwa, na hivyo hivyo ndio tunaizungumzia sifa ya yadun, na hivyo hivyo ndio tunazungumzia sifa ya nini, alwajh, na nyinginezo katika sifa. Twasema kuwa hizi zote ni sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kamili, ambazo hazikufanana na yeyote katika viumbe wake, na tuzithibitisha sifa hizi kama zilivyokuja katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, bila ya kuzipa namna wala kuzifananisha wala kuzikanusha. Ni qaida wa anna alqawla fi ba'd as-sifat kalqawli fi al-ba'd al-akhar. Kauli katika baadhi ya sifa ni kama kauli katika sifa nyingine zilizobakia. Bimaana tukisherehesha hapa itikadi ya ahli sunna katika sifatul kalam, hivyo hivyo ujue ndio ahli sunna wal jamaa wanavyoitakidi katika sifa gani? Sifatul rijl, sifatul yad, sifatul wajh, sifatul istiwa na nyinginezo katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. La farqa katika itikadi ahli sunna wal jamaa. قوله دائمات أزليات أي لا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء. صفة الله هذه كتنغلي وكل نيوما نكتكويبو نوالا بلياكي هكتكو جوكاتي إلى صفة إتكوفا نكويشا بل استبكية مليلي هذين مشواك. كما قال تعالى هو الأول والآخر. فالأول هذا في الأزل يندي ومانزو، والآخر فيما لم يزل وهو ما يستقبل كتك كيل أنبات بادو كيبو بمعنى كتك مستقبل يي أتبكي نوالها نمشواكي. قوله وليست بمحدثات فتبيد، هذا تأكيد للمعنى السابق قفن كتك كتل يمكازو إلي معنى إلي يتنغلي هابو. والمحدث هو الذي وجد بعد أن لم يكن. محدث ni kitu chochote ambacho kimekuepo baada ya kuwa kilikuwa hakipo. Kama qala ta'ala hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Kimepita kipindi kirefu mwanadamu hakuwa ni kitu kinachotajwa. Mwanadamu hakuwa ni kitu kinachotajwa. Bimaana kulipita muda mrefu katika hii ardhi mwanadamu alikuwa hayuko, kisha Allah akamuumba akamleta hapa duniani. Kini kabla ya hapo kulikuwepo viumbe wengine kama majini walikuwepo, na wanyama wengine pengine walikuwepo. Ikiwa walikuwepo Allah aliwaumba, lakini mwanadamu alikuwa si kitu kinachotajwa katika huu ulimwengu, si kitu kilichokuwa chotajwa katika huu ulimwengu. Ama kuthibitisha kuwa kitu fulani kilikuwepo na kitu fulani kilikuwepo, Allahu a'lam, tujui. Sisi tunajua majini walikuwepo, sababu Iblis alishuhudia, yani aliamrishwa kumsujudia Adam, bi maana alikuwepo kabla ya hapo. Kwa hiyo alishuhudia lile tukio la kuamrishwa kumsujudia nani? Adam alayhi salatu wasalam, baada ya kuumbwa, bi maana yeye alikuwa kabla ya kuumbwa kwa Adam alayhi salatu wasalam. Tufahamiana hapo. Tayi, mtu anaweza kuambia leo, je, wale dinosaur walikuwepo kisha wakaisha? Allahu a'lam, tujuaje sisi? Na hawa watu wanaovumbua mifupa kisha kuambia huu mfupa una sijui millions and millions of years ago. Urongo mtupu, ulikuwepo millions of years ago. Muongo tu. Ni yule bedui mmoja awasikii wakisema. Alikuwa soma jamia huku ku sehemu za Europe, na hiyo kutoka Yemen na Saudia. Nani anaeleza? Mmoja katika mashaikh katika darasa aeleza, akapikiwa, kuna chakula wapikiwa na mabedui hivi, kimeketi kama chokaa hivi, ukiona yani ni chakula, lakini ukiona juu sura yake imeketi nyeupe kama chokaa. Nasema nikaenda nikamfuata mwalimu anayefundisha geology, anajua mambo ya mawe na nini. Akaambia onaje haya mawe yana muda gani? Kachukua akaangalia, kwa sababu mshamba si chakula hajawahi kukiona, hakujua kama ni chakula. Akasema hii ni katika aina ya choke, yani katika Faisal ya nini, aina ya choke. Na hii ikiwa umeipata, umeipata wapi? Akaambia chimba tu ardhi kidogo umeipata. Eh, hii inaonyesha ina kama miaka elfu sijui ngapi, akataja. Akamwambia hii inatengenezwa na mamangu wiki iliyopita ndio kabla sijaja hapa. Warongo wakubwa. Ngizwa na mamangu tu hii mmepikiwa nkaleti. Wiki iliyopita tu nkaja nayo hapa. Uongo mtupu, waongo kweli kweli, kadhaba. Waongo. Alafu mtu analazima akishathibitishwa hivyo aseme katika Qur'ani pia nitajwa. Eh baba we. Eh baba we. Taratibuni jamaa. Ule uongo na utunga wao, basi na wewe usiingie mzima mzima. Wewe wasikia tu 3 million years ago there was a sijui nini. Uongo ulikuwepo wewe milioni tatu miaka iliyopita. Wataja tu yani milioni kadhaa, na kama hajui kutaja idadi atasema millions and millions and millions of years ago kulikuwepo na mnyama fulani. Allahu a'lam, Allahu a'lam. Kile ambacho tumetajiwa tujua, kile ambacho tukutajiwa Allahu a'lam tujua. طيب ترودي أبا. فصفات الله سبحانه وتعالى ليست بمحدثات فتبيد. صفة الله صفة أمبازو هزيك ويبو زكاجة إلي زيشي لا، بل صفة أمبازو هزينا موانزو نهزينا مشواكي. قوله ولا كان ربنا ناقصا فيزيد. فالله جل جلاله متصف بصفاته بالأزل. الله أصفيك كصفة ذاك كونزي كاله. فلم يكن ناقصا ثم طرأ عليه الكمال سبحانه وتعالى. haikuwepo kuwa Allah alikuwa mpungufu kisha akapata ukamilifu, la, bal huwa kamilun bi sifatihi fil azali wa fi ma lam yazal, bali Allah ni mkamilifu katika sifa zake kuanzia huko ambapo hakuna mwanzo na mpaka watu wataisha na viumbe vitaisha. Allah subhanahu wa ta'ala sifa zake na ukamilifu wake hautaisha, utabakia ملالي أوش. ولا يجوز وصف الله سبحانه وتعالى بنقص في أي وقت من الأوقات. ولا هيجوز كم بصفة الله يوبنغف كتك وكاتي ووته له، لأن له الكمال المطلق دائما وأبدا وأزلا. كسباب الله سبحانه وتعالى أنا أكمليف أنبو هون أبيو دائما na abadan, na hili litabakia milele halina mwisho wake. Qawluhu jalla sifatuhu an shibhi sifati al-makhluqin wa qasurat anhu fitanul wasifin. Yushiru al-musannif rahimahullah ta'ala bihatain al-jumlatain ila butlan at-tashbih wa butlan at-takyif. Hapa aishiria al-musannif rahimahullah juu ya ubatil wa kumfananisha Allah na viumbe wake, au kuzifikiria sifa za Allah kwa kuzipa namna fulani. Faljumlatu al-ula, jumla ya kwanza, jallat sifatuhu an shibhi sifati al-makhluqin fiha butlanu at-tashbih. Hapa kuna kukanusha na kukataza na kubatilisha itikadi ya kumfananisha Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe wake. Wa qiyasu Allah bi khalqi, kumkisia Allah kwa viumbe wake. Kama qala ta'ala laysa kamithlihi shay'un, hana mfano wake chochote kile. Wa huwa as-sami'ul basir. Qala al-imamu Ahmad rahimahullah ta'ala, akhrajahu ibn Battah fi al-ibanah al-kubra. Qala al-imamu Ahmad rahimahullah lamma su'ila 'an al-mushabbiha فأجاب أنهم الذين يقولون له بصر كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي. هل يريد هاو مشبها ناني؟ أكسمني والي ونوسيما كو الله أونا كما النبي ونميم، يعني أنا ماتو كما يانغ ana mkono kama wangu, ana mguu kama wangu, hao ndio mushabiha. Kinyume na wanavyofanya khurafiyun. Khurafiyun wasema ahli sunnati wal jamaa kwa itikadi yao ni mushabiha, na si kweli. Hawa ndio mushabiha walio na sifa kama hiyo. Wa rabbuna munazzahun an an takuna sifatuhu ka sifatil makhluqin, na Allah mola wetu mlezi ametakasika sifa zake kufanana na sifa za viumbe. Kama qala Allah azza wa jal, hal ta'lamu lahu samiyya ay la samiyya lahu, umemuona yule ambaye ana majina kama yake ama ana sifa kama zake? Bila shaka hakuna, hakuna aliye na majina kama yake na sifa kama zake. Waqala ta'ala walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah hana na yote anayefanana naye. Waqala ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa samiu al-basir. Qala wat tashbihu naw'ani kilahuma munazzahun anhu rabbul alamin, na tashbihi kwa namna mbili, na zote mbili hizi ametakasika nazo Allah subhanahu wa ta'ala, mola mlezi wa ulimwengu wote. Tashbihi hizi mbili nzipi? Inshallah ta'ala hayo tutakuja kuyazungumzia katika kikao kitakachokuja biidhnillahi ta'ala. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.